12. Sure, Sure Yusuf. Mekke'de nazil bolgan 111 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Elif, Lam, Ra. Bu Rüşen kitap ayetleridir. Şübihisiz ki silerini düşensin deyip onu Arapça Kur'an kılıp nazil kıldık. Bu Kur'an'ı sana vahiy kılış arkalık, en çıraylı kısını sana bayan kılıp verimiz. Bunun dümburun bu kısının hakikaten bir haber idi. Öz vaxtıda Yusuf öz atısıga, ey ata, ben hakikaten çüşümde 11 yıldızdan ve ay bilen künnün bana seyze kılgalıkını kördüm dedi. Atısı Yakup aleyhisselam, ey oğlum, şunu kerindaşlarına eğitmeğin, sana suikast kılıp sanmasın. Şeytan insanı hakikaten aşkarı düşmendir dedi. Şunun okşaş, yani sana uluğ çüşkör setkini okşaş, perverdigarın seni peygamberlikki tallaydı. Sana çüş tabirini bildirdi. Ecdatların İbrahim, İshaklarga ilgiri Allah, özünün uluğ nimetini bergini dek, sana mı? Yakup evladığı mı özünün uluğ nimetini berdi. Şübhesiz ki perverdigarın öz merhametige kimnin layık kelligine obdan bilgücüdür. Hikmet bilen işkılgıcıdır. Yusuf'un ve kırındaşlarının kısısı da soruğucular için Allah'ın kudretini körüstüp berdiğen hakikaten nurgun alametler var. Öz vaxtıda onlar Yusuf ve onun kerindişi Bunyamin atımızı bizden mi sevimli bıraktır? Halbuki biz küçük cemaatimiz. Atımızdan o işkisini bizden artık görüşe elbette Rüşen hata doğru değişti. Onlar Yusuf'u öldürdünler. Ya ki onu yırak bir çetçeğe taşırdınlar. Şu çağda atanlarının muhabbeti sizlerle kalıdı. Bu günahdan keyin tövbe kılıp yaxşı adam bulup gitsinler deyişti. Onlardan biri söz kılıp Yusuf'u öldürmeyinle. Eğer onu atsızdan yırak kılmakçı bolsanla onu kuduğa taşırdınla. Onu yoldan ötken karavalla ilip olsun dedi. Onlar eğitti. E atımız nemişki Yusuf doğrusu bizge işenmeysen. Halbuki biz onunla hakikaten yaxşı niyettimiz. Әті оны бізге қошып қойғын, еп ішчеп, ойнап көліп керсін. Оны біз чоқым яқшы мұхапызат қылымыз. Яқуб, о Юсіпні еліп кәссанла, раслы қатырзен болылмаймен. Сілер ғаплетті қылып, оны бөр еп қойштын әнсіреймен, деді. Олар, біз бір күшлік жама әтіруғлық, оны бөрігі егізіп қойсақ, ойчағды біз әлбетті зиян тарқышыладым болымыз, деді. Onlar Yusuf'u ilip çıkıp ketken ve onu kuduğa taşlaşını bir de karar kılışkan çağda biz Yusuf'a kelgüsü de onlarla bu işine senin Yusuf işkellikini onlar ufkmaydığan peyitli eğitken deyip vahiy kıldık. Onlar keşte atısının aldığı yığılap gelişti. Onlar, ey atımız Yusuf'u nerslerimizin yanında koyup yürüyüşkülük yetip kalıp tok. Onu böyle yap getip de rast yap kılsak mı sen bizge işenmeysen deyişti. Onlar Yusuf'un köylügini yalgandın, kanı bu yap ilip gelişken idi. Yakup, bu işini nefsanla sizlerce çıraylık körüstüp kılgızıp da, ben pekat çıraylıkça sevir kılmen. Sizlerinin muşu yalgan sözünlerini kötürüşümge Allah medetkar doğru dedi. Bu yerden bir karvan ötti. Onlar suçısını su egrip gelişki evetti. O soğusunu kuduğa taşladı. Ve hoş haber, bana bir oğul bala, dedi. Onlar onu ticaret meli süpüde de mehbe tutuştu. Onlarının kılmışlarını Allah bilip durgucudur. Onlar Yusuf'u sanaklık bir kanç tengege ezen bahadı setir etti. Çünkü onlar Yusuf'u kızıkmağanıydı. Оны сетіп алған мысырлық адам аялыға оны яқшы күткен, бізге әс қатар, яки балы қылып аламыз деді.

Tevekkül kılgıçlar Allah kılı tevekkül kılsın dedi. Ular adısının buyruğu boyunca başka dervazlardan kelgende bu Allah'ın kazası oldu da ular için hiç nersige dal bulalmadı. Bu fakat Yakup'un könlüdeki ümitliğine ifadildi halas. Biz Yakup'a vahiy arkalık büldürgen edik. Şunu o kan bilim egisidir. Lekin kişilerinin tolusu takdirinin sırrını bilmeydi. Ular Yusuf'un aldığı kergende, yani Yakup'un balıları Yusuf'un aldığı kergende, Yusuf ufkusunu kuşağıladı. Ve ben hakikaten senin kardeşin bolumen. Onlarının bizge kılgan işlerden kaygırmayan dedi. Yusuf, onlarını ihtiyaclık açlık bilen teminlegenden kin, kadehini ufkusunun yükü işçige silip koydu. Andın bir cakaçı çıkıp, ey karvalla, sizler çokum uğur işkensizler deyip toğludu. Karvandakiler, onlara karab, nemenlerini yoktup koydunla dedi. Onlar padişahının tamgısı besilgan kadehini yoktup koyduk. Onu tifik gelgen kişinin mukafat için bir tüyü açlık birledi. Ben bununla kepel dedi. Ular Allah'ın namı bilen kasem ki, sizler bilisler biz bu yerge buzgunçılık kılış için kelmedik. Biz uğur emesimiz dedi. Ular, yani Yusuf'un hizmetçileri, sizlerinin şeriatınlarda oğurunun cezası ne mi? Eğer kadeh yükünlerden çıkıp gelip yalgancı bulup kalsanlar cevap dedi. Ular, onun cezası yükünün kadeh tepilgan adamını kul kılış. Zalimlerine biz muşundak ceza birimiz dedi. Ular, Yusuf'un fıksının yükünü ahtırıştın ilgiri, onlarının yükünü ahtırışkı başladı. Andın Yusuf'un ufkusunun yükünün kadehini tepip çıktı. Biz Yusuf'un muşu tabirini körsettik. Mısır padişahının kanunu boyunca Yusuf ufkusunu ilip kalanmaydı. Lekin Allah onun şunda kılışını halıdı. Biz halıgan Adem'ni Yusuf'u kötürgendek yukarı derecelerge kötürümüz. Her bir bilimdar üstüde onun da mı bilimdar zatba? Ular, eğer o oğurla kılgan bolsa, onun kerindiş Yusuf mu ilgiri oğurla kılgan deyişti. Yusuf, onların bu sözünü işçi de bildi. Lekin onlara malum kılmadı. Yusuf, işçi de, sizlerinin mevkayınla en yamandır. Sizlerinin Yusuf ve onun fıksı doğrusunda kılgan sözünlerinin yalgallıkını Allah obdan biledi o dedi. Ular, ey Ali Canabzat, onun onundan ayrılanmaydığan bir kıraatısı var. Onun ornığı bizden birimizden elip kalgın. Biz seni hakikaten yakşılık kılgıçlardan hesaplaymayız dedi. Yusuf, Huda saklısın. Nersimizini kimden yükeden tapkan bolsak şunu ep kalımız. Bolmısı biz çokum zalimlerden bolup kalımız dedi. Onlar Bunyamin'in ornığı öz arsıdın birisini elip kılışka Yusuf'un makul buluşudun ümitsizlen kendin kin, çetirek yergi berip mehbi mesleğetleşti. Onlarının çoğu eğitti. Atanlarının silerden kasem kıldırıp vədi olgallıkını ve ilgiri Yusuf doğrusudaki hatalıklarını bilmemizle, atam bana ruhsat kılmakıca, ya ki Allah men üçün hüküm çıkarmakıca bu yerden herkes ayrılmayman. Allah en adil hüküm kılgıcıdır. Siler kaydıp gitip atanlar bilen körüşünle. Andın eğitimler ki, ey atımız, senin oğlun rastlı oğurluk kıldı. Biz pekat bilgen nersimiz üstünlüğü güvahlık beri vatımız. Biz gayetini bilmeyimiz. Yani sana vədi bergen çeğimizde onun oğurluk kıldığallıkını bilmedik. Biz turgan şehirden, yani Mısır'dan ve biz bilen bildi mangan karvandan sorap bakken. Bizden sözümüz çokum rast. Yakup eytti. Onda kemez. Nefsinle sizlerge bu işini çıraylık körsetti. Men pekat çıraylıkça sevir kılımen. Onlarının, yani o üç oğlumun hemmesini bana dâkımda kılıp verişini Allah'tan tileymen. Allah hakikaten benim halimini bilip durgucudur. Hikmet bilen işkılgucudur. Yakup Onlardan yüz örüp, İsit Yusuf dedi. Kaygıdın,